हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 14 भाग। प्राचीन काल में अगर कोई लोगों से गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की बात करता तो लोग थोड़ी उलझन में पड़ते और परेशान होते। उन्होंने इन शब्दों को पहले कभी नहीं सुना होता, परंतु फिर भी वे इस धारणा से अवगत थे। उस समय लोग पानी के जहाज बनाते और हवा के बहाव का उपयोग करते थे। वो नदी के बहते पानी से पहिए चलाते और फिर उनसे उपयोगी काम करते थे। उन्हें पता था कि ऊंचाई से गिरता पत्थर बहुत हानिकारक हो सकता है और बहुत ऊंचाई से गिरने वाले व्यक्ति की ना केवल हड्डी पसली टूट सकती है, वो मर भी सकता है। परंतु किसी धारणा से अवगत होना पर्याप्त नहीं होता है। अगर आप ऊर्जा को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको उसका गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। आपको बारीकी से नापना तोलना पड़ेगा और फिर उन आंकड़ों के मतलब को खोजना पड़ेगा। प्राचीन काल में लोग उस बारीकी से नाप तोल नहीं कर पाए जिससे ऊर्जा की सही समझ बनती। वो आधुनिक काल में ही संभव हो पाया। दूसरा अध्याय, यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि गति एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए गति का अच्छी तरह अध्ययन करने बाद हम ऊर्जा के बारे में और गहराई से समझ सकते हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गति का गंभीरता से अध्ययन किया। अक्सर उन्हें उनके पहले नाम गैलीलियो से ही संबोधित किया जाता है। 1590 में गैलीलियो ने ढलान पर बनी नालियों में गेंदें लुढ़काई और एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की दूरी को नापा। तब समय को बारीकी और शुद्धता से नापने वाली घड़ियों का इजाद नहीं हुआ था। गैलीलियो ने एक टीन के बर्तन के पिंडे में छेद कर उससे निकलती बूंदों को गिनकर समय मापा। उन्होंने पहली बार दिखाया कि किसी ढलान पर अगर गेंदों को लुटकाया जाए तो नीचे आते आते उनकी गति लगातार बढ़ती रहती है। उन्होंने एक सरल गणितीय सूत्र ईजाद किया जिससे एक निश्चित समय के बाद किसी वस्तु की गति की गणना की जा सकती थी। इस सूत्र से वस्तु कितनी दूरी चली है इसकी भी गणना लगाई जा सकती थी। हम जानते हैं कि हवा में गिरती गेंद की गति लगातार बढ़ती जाती है और उसकी गतिज ऊर्जा भी लगातार बढ़ती जाती है। गैलीलियो के काल में लोगों की गतिज ऊर्जा के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। बाद में उन्हें गतिज ऊर्जा के बारे में पता चला और फिर वे गैलीलियो के सूत्र का उपयोग कर पाए। गिरती और लुढ़कती गेंदों के साथ प्रयोग करने से पहले गैलीलियो ने एक अन्य खोज की थी। 1581 में जब गैलीलियो मात्र 17 वर्ष का था तब उसने गिरजाघर में एक बड़े झाड़ फानूस को हवा के बहाव में झूलते देखा था।